بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد حديث 40 النووي جنرا حديث كن يمرو ويغوي حديث 3 حديث نمرو 3 كي حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان حديثك عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني رسول عليه الصلاة والسلام لتانجي Islam gi ti hoira tasiyai ke hoira rokon hoi kera tasiyai yine kini usus kui Islam ki kawaid kui kenu ek kulege ti hoi kuli Islam gi kebita tarau ne yaro daim gega kedia farai kakedia arkan gega kedia abdoiri berkenu tarai kuli ziyada kenu ziyada ko akura taage kuri waay ki shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah shahadatu la ilaha illallah ilah gi manaw ma'budi shahadatu an la ilaha illallah gi iqbal إن إبادة قوي نار دينيكي أولا نا أميني لي أميكي بارتاتيني أميكي بارتاكي نوغي أغي نارو أو بارتاكي نوغي تيجي أغا سيني أغي نتايجي نيني نا إبادة قدن كيكي دي تيلي ربنا قوي نانا نيلا رخل جيني Malaika maagor kiriye. Nibi maagor kiriye. Samawat bertagne. Ardi bertagne. Uru una bit nigi maagor kiriye. Ninin kiya gor junia nigi. Rabbana subhanahu wa ta'ala nakoy. Rabbana subhanahu wa ta'ala ki. Ibaragi sokko berherke inere. Tego irura dundu. Abiditailiga, tesiliga, dabayur derbaliga. Tikera joirni unigini. Na manaw la ilaha illa allah ge egeni la ilaha illa allah ge na agi ini manige na irogre ge koni ga ukuni sine ukuni ga egene ukuni dabay yurne ule ukuni wene ngine ne ke shahadatu la ilaha illa allah kire tauhid sadiq iroki garara shirki garo Una irora tegi ani agani shirkir ni gitari. O odoga ikiri ga. O tin nari ga. O tari bari ga. Junun bara kiri ga. Shetan wari ga. Te korote li ga. Bara tari teise li ga. Man baba agana ego dili ga. Te kasoko. Shetan abedini. O shetan abedini ge. توحيد لا إله إلا الله سيجي كري أبر قوغي ربنا سبحانه وتعالى كبر قدرة كري أبر علم كري أبر نائم نيل أبر نغير نغير نغير أبر او إرور نكيون إنا تبين أبر أكبر فكري نغير نغير إكيب تيغة سكو إكيب سوي غاردي ربنا ركاغنار النبي سيري رسول کہے گی نہیں کی گردی توحید کی خالص گردی شیطان کی دی امباتاری کی دی بارا کی دی بردی بردی داری گری ہو ہو گویر کی دی کی شیطان کردی ایرے جیئے گی نگا تکونے دابار نوڑے ایرے ساگر نگا کوئی نہیں رو آبی دینے ہیں سوی گئی نمنا کوئی دینے nakko ki irgo noga nakko Ereneka nako, sinika nako, abedeneka nako, dabae gorna seluka nako, weneka nako. Kina muslim dun sini. O bar kui jirundu ko dogote shitan ko dogote to wana adete ukuni bara kire iri kitu wat bagani teke dubude abdoni ki berke e bura o bura wana ajala o kitin sini wana ajala o kitin sini ri o ki ga muslim do nie o ko ika shirik to re nie ni error to re dai gere error ge rabbana subhanahu wa ta'ala e khalgenengi Egenu, enak koi irori. Abedenu, ibada enak ko heregeyu. Iroga ibada kine, menigo nega. Tegi enir kini iro ibada ko kini do sokok kekele nge digero. Ille shirk te juir kini. Bada sando Rabbana Subhanahu wa ta'ala. Kufru bit tagut. Iman billah la ilaha illallah odo da sando la ilaha gani la ilaha da sanko orne ma allah mawjud kina kiga halasiro allah maabud kina kiga halasiro da sando ara la ko orne irugiyo illa iruna ko igne ki Irober koy go yenu ke bari ndasan ko korne na ara shara mamad bin la ilah eni iro na ko to woni iro gie yo sokko warnere udere koy ne rabbana sabatini mana go gi awwal ti iro radundu to harega abede tayega tesiriga sokko ke warnere udere iro ke koy nondo La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah inere Muhammad Rasulullah inere. Udara Islam nga kamil ni. Oku ni la ilaha girne uning ni. Islam nga kamil gano. Muhammad Rasulullah ye kornong Islam kamil na. Shahada kamil na. Muhammad Rasulullah ye mana kodak. Mana ko ini bi Muhammad kiri ini bi ya ge ge kebira ni ha ge kido kana ya do eh nabi ite dug no rata gne bari o ke ga sai ge en umur ke wa bar do ko gorni gi sine sunna go te bina bida daine udo Muhammad Rasulullah ina ke kirti kan so ko akhtal vetire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ye sokko muafik tere. Lakin ti kamana ko gerte kagene ne. Asabi ikhtar vetele. Ne asan da sanne Muhammad Rasulullah ye mana ko dingi Muhammad Rasulullah ye ketiyom do. Sunna ge Muhammad Rasulullah ye tikirne ge sunna. Shiriye ge Muhammad Rasulullah ko warne ge shiriye. Ujur gerne ge Muhammad Rasulullah rete bi. Sahabi garde kagene ge rekaini. Odo koy garo wali allah ko wali to ta te kati to go gonona ko gorni ni jiri ara kati pakistan de ko gorni erben yommi arba shore nar kerni ne bi bin wadur gonnare ko waray ke ti kiri ti bartau ka anare le sabur gubur ga yake ne bartau ka anare berga ka anare ka kodoy o ka anare ka kodoy odo ti ke guli kinai Ero so ero do. Era sol do. Malaika Jibril do. Oki o tiemili ni tiye ke uli kinai nana. O tiye ke kule o her ke kie. Gerkera kobay ke kule. Gine ke kule. Hisab ke kie. Talata yom ke. Erbein yom ke. Arbashor ke. Bernay ki. Malaika be barike salwa. Ero kira be barike salwa. Nebi niro. Dini wo iro. O din ke re ewle din ka ari kina Okay adur kona Okay be da barta O din iro ke kere ewle din ka ari kine ko warne serege Subhanallah ye kamidi Talata talatingi rasul do kiro wala 35 سنه دي نوتين بداي و 30 سنه دي بداي نا قوا دين كارين تاغانا تيسينو ولا كورنغا حساب كاتينو ولا تيوم مغاتينو اقواي نغاتينو ميسروي نغاتينو تيدينا كان ايدر جمان اردال سنه قوا دمشق كن دوات ديكيا با دوان يدين دوكينا عرفات واكل دوايرو عرفات كان له مكان مدينه كان له yamal jama yit sere ke yamal dimash ke duat de ke aba doana yidi lagnu ki doana na kirne na ra bal nar ne rase o ni dana ke be da bartai de dingir be gili ta bo ga dingir be gili muhammad rasulullah gine digi tin zina doro muhammad rasulullah gi dinni bere na dinger nengo muhammad ko warne gidi muhammad rasulullah gi a saga taro begi dinni aqidai man haj ko yoro jaring begi dingi a bardo kegesa sonna ka bardo ko warne shirika bardo ko warne te shirika ti idika te dedeka darda te berong tayro e ga shakti ke shaki ka warne nikidi shakki na ka warne nikidi sekne ni yira to ba ni korne kidie sekne bagastan do korne ni kidie ya no tenere dana ki bedai bedado ro sunna garo ba no telega ko yar kidi e rasul do ko korni sahabir ko korne ge sunna ko imbedai shahadatu la ilaha illa allah muhammad rasulullah ero nakko yega na ra ero abedo no shirta joirne dingi na muhammad rasulullah ko gorne ke tabe kesinu arasenu kirinu te ci sirena ko ay ding bartage embe go da iro kine ki iro gardi kiro gne o har wasene ding bartage gi embe o iro kine kine aso iro gardi kiro rasulu kina kina so ne di garde ko kiro sahaba kina kina sahaba garde ko kiro di martam be gi embe ko e ga tene ke ki halat na na rasul so error be bari ka se malaika be bari ka se ne tin ko gorne ero kina ko kina o ko inte ke din ke ring ko uti ne ko gorne be dai te ko izan shahada nena tabini mana go dai juzu la ilaha illa allah kadai mana go juzu muhammad rasulullah kadai mana go ne biro itnen gi sala bari ge se sala ge shara gra ki siering sala ajan sala ge sela eroro o me goror ti sui dere ge iege ko baina ko ham samarato daraire ge sala gardere farai ega sakko isagira rabbana fardige nare ko bai rabbana sala fardi sayreni ki rasul sallallahu alaihi wasallam isra wa mi'raj ge ne digi malaika jibril ke kwale june rasul tabine qoro ne ga rasul tabere sama sabar ke ne sama ge o saka tu hune ning o hune we noru sama ga bab ka ke dia bab ka ger ni ke dia bab ka ga fele te tere ye abro ina su sama me na ai gine ni ko ke na kire na yo bab ke ira ling gine malaika jibril ei malaika jibril na yo ne ge gine nabi muhammad te gine qoro gine umur ni ke ya gine e gine u dira bab ke gine wa gine gine wa gine sabar sabar sama desto orai rasul sallallahu alaihi wasallam sama ula ka nabi filanai sama tane ka nabi filanai sama tale ka kinne ga ai ke koski ka kinne ga juge bartar ke ga sai hadis sai wala ma sa ko sai isra wa mi'raj ti ne ri rasul alaihi salatu wasalam ti error be bari ke ga sai tayib akone ma error be giri ning la la la error be giri kef ay odo rasul da sanno sama sabar kirani keng nay ne ti uti doso error e kare gani maraka yuroso error ne gare kayune ti ay be ay go sama sabar ay o kiro error jure ne barike sego e kira jugo ne malaka jibril kasoy e rasul ti error be barike ese salaga kabra farat sera kiki salat bare te jegene musa nabi allah musa ire salaga abugu hittina jina iro kare iro werega aro sere ne kigine hittina te iro ko aro sere ho yi sere ima iro sabari sama agri aro wala ke geri iro begi yogna o kido ima ti era soluti ba barika sai kida iro so ajo so kedio maraka yiri so kido tadu kesoi edo kiso era sol nabi berdo ye kasari e iro juga ya barika sai gini ke iro kaya rasul itu ya iroger biar barik yang saya sama nih bro kamu gitu itu sabagi itu iro begini oh begitu orang sama sabagi begitu oh itu ya iro kilo bro rasul itu ya biar barik yang saya sama sabagi itu itu oke nih iro iri oskoga yo obiga yo buaga yo teruga yo irerga yo begirga yo to iro yo itu to ini iro obirio askorio buario terurio iririo begirio to no kare kande abiridan to iro le tiro bobo donne al tin non ngene se to ido ki kara era soldo kios iro kios prado kios iro malaika ka kide ke kwara amala sala ga begir hoyine one oro ka begirti baraka khair ka sako begirie ka Rasul ga kiro begirti iro be bari ke ase iro ayne ha ngena rasul ko ligini na iro ga jundo e iro ayne ar ta ga ego ne na so iro so ko nuru ne so e kana iro ta ga ego o haigi duniya ke ngi iro iro ne na iro iro nabi la musa ne ngene rabbana be bari ke ase re musa kalima allah ngene iro be bari ke ase iro be bari ke ase iro ayne ga none ngin ta ke berna none ngwa ne ta na none non na makhluk na khalqa ganon daif na so duniya karege tagana non non izan na ime duniya ge non non ki menegi akhira ge ngini ni o iru non o mu'minin ge o boy iru ko julnu o mujrim du ke iru ilnu quran do ki ay wujuh yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kalla innahum ma'a rabbihim yawma idhin la mahjubun okne hajibita ya iro inugun okne iro eregen randuki izan rasul sallallahu alaihi wasallam samati iro daraya be barike sagne kanake ne kana ayno ayne agana kulina tagana on ire sokko nurdu hajibita ya rasul tagana on izan awalan iro begiri rasul begirti error be bari ke sai sala far de gina kike tabala ko horni abu yi ngi do nabi la musa ker ke sele aso sala ga abu yi ro ker hitina june e bela nabi la musa bari ke sare ne ngi e rasul sala ga abu yo magano ke galno hitina iro ker jugune ki da iro no gare iro begiri ne ti e rasul ki e iro hey to wakara kiyo nabi la musa hey na sala ga abu yi aso kya umma gnu kirgal nu hitina iru kerjuna iru wana kures yere ne kigine kido ihenge na taru hitkin e taru ke hitini iru yar wala iru yo e do ke nabi ye bari ke san nabi musa iru ker hitina ju iru kobdo re gina e rasul do e iru ji ke o iru ju gina abu do ne so o ema kana ganda kana la iru biri yoni iru iru nu no gari ke ka ambo izan salage timem salati muhim ki salage samawat ta farde nai wa salaki daare gine ne qor mushkila kedi awwal la na rasul alayhi salatu wassalam awwal hisab ka badaini ye sala raba daini awwal ma yuhasab alayhi al-abd yawm al-qiyamah as-salah fa in wujida tamma qubilat wa sahiru amali wa in wujida naqisa ruddat wa sahiru amali gine ki kala hadith sahih muslim do rasul alayhi salatu wassalam do bene muslim giru kofor giru ke suy derin sala yegene ki hadis abdullah ibn shafi fi sayyid tirmidhi sahaba rasul ki ge or tikir nega kufur donar erege salada alegi gini si ay ulama darin khilafi akuni ga tarka salagi u sala yog nega ki yog nini muslim migina akuni ga salagi darin kufur gina akuni ga muslim mire asi gina uciar yaro sahabe zamanda ikhtilaf beginneri kega delil kega kega delil kega dene lakin na berte dine aso muslim ni la kufur na legi ta degir o khilaf kerin kor girmiya kore do tondo on na kogno ire gertan na irur sala na kini awuni ni bere islam gra tika so na artininda tarka salam kor girmiya kore tayib marhala ni bere talata ke zaka bari kega sai zaka ge sala ge kirata ne derkin sala ke kubri zaka ke sene kubre 80 ker itne ro 80 aro quran kare ge sala arbe to kubri zaka ge hak mal ke gine sala ge hak iro ke gine mal ge kana iro ne kyon zakati na wajib no u arabana mal ne ki gine ni zakan wajib pi arabana subhanahu wa ta'ala umurika ganalera khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha malukara o malge yani mal kaini hayi kidiga mal o gurusi kidiga mal tojara kidina boda kidiga ise kidiga o goy mal arabana ke kigini sana ke darin hak irokin kare miskindu kiki ya rabbana subhanahu wa ta'ala wajib sele o muslim bigi iro malga nege de malga iro ke ber na ke sene di mane ke malga barta gu miro na te de tinor iro malga neke na wakil ni sene na wakil ni sai de so hak iro ke go kan nege ni ya alif ke el 2500 kan million de 5000 fi zaka million na 5000 fi so boroga mal abu gini gini ne zaka abu ne so Allahu alam o mal ba miliarat ke dare zaka ka uri o suitar u o go miliar ke dare sokko zaka ka re gini ne mungkin ona ka re ara gor ke ke gini ne akuni ke yerre yari ura sore zaka bir kera masakil le mete urti de ke sokko mare ke da sal nu dol to won na ke da muskila ke dol ti meti shirir awne no oga awne no na ki ge da rege o tar elfen ko we hamsa ko urte gen ki aba o ge ge sokko ti oga zaka o mal ke ga zaka ka nu muskila meni u zaka ka rin te kare o tar elfen ge hamsa ge le te ki di sio zaka ge bi yem pe ro o ke da da wa ta ro ka da wa ge ne o ke da ge re no ka ge re se re o ida ro ka awne ne zaka da bi gi san ka ko sore berde lakin malge rabbana ron unegi yeso uzaka u kan nogini ne yoma qiyamah bodo ya sapi ne ngi rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari alladhina yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum فذوقوا ما كنتم تكنزون اوغي ربنا سبحانه وتعالى مال كيريسو دا بكيريغا فيداي كيريغا ايروي كيريغا غيرسي كيريغا بوداي كيريغا مال ربنا كيريسو زكا واجب كوي ربنا سبحانه وتعالى كانونا كي كا كايروس مسكين غاتي كيروس ارا اراواتي كيروس او موتاكاتي كيروس تيغا سكو gumumuna qoyere akar ke be bengir ke dugure wardo ke de dugure ob dona kidi hak ero ke kana kalor negene ne azab ekore ire habar ke yugni azab ki mal go go yomal qiyaman ke gere mal ga ga tar ko je ke ke kie tade je ke ke kie buras ga so ko fer sere je nar jahannam da anga buru ki be ko gornere tegerere idra go gore fas edigire hero go ke takuna takuna kana kana gare hero gare jambat kare or ede gare sako ke go takuna takuna gare fer mal gano go dunya to so bu sani eme to so na gana ko ni berde eme ar fer gane ke winde ri ki eme ki to so na ro u do dunya na to so san na sani na so to so bu ki yazago narke iro hak manaindo digi yazago to sonaro to ema non nar to sono gene berda kulin azap kinare ihana dei dar dere na odaif ngenare kenar gati nor kran or da kasorni ti tinogire rabban armal ngire so iro jaki kanare miskin erkeine da bagi nor tagane dine iro jaki na un Erbain beina beina koy kanne di hamso shirine dina koy kanne hiliar bein talatine nakko sana kede gene banni go nakko e kanne erbeine nakko sana tan kede e kanne gireske million ge hamsa elif ko nin kamme ka sori mia hamso tizine elif to na tebe ertagen na de hamsa million re hamsa elif ke ko ne ke ineso e hamsa elif ke win ke sum million ge aron de go onare million ge ibita so koy koy ya gimene ge hamsa elif ke wi mi hamsa tizine ni aron ne go de go one eune ge bigi sabato jine yerne soli ke gonar terige ki o ma mar ke dige si o ma neuga e ke be o mal ke dige o gir su 60 milliard 100 milliard tare ya dare o zaka kai na koyo bare e muslimi te urbe sala ne re kai arma na kai galo saka kai re ni ama ba ur re kiri ama kiri ur kiri ama kira ur kiri ama usra u onir kiri ko na kwa kin sako madlomi wa ir siriri greske jaza agu yom al qiyamah gini ni bigitan na rabban subhanahu wa taala kitab ko kare kiye fariida ne bra istigogi hej bari ke sai hej ki rukun na kana islam oge uwi rabban subhanahu wa taala mal ne ki ti sane gatine ya ne gatine ti or ne gatine la man wasre ne hitine koinir timina tene gini ni hikmiyina mukallaf ne hikki rabbana subhanahu wa ta'ala o mena umur rogora una koyti hikki hikki berare rukun min arkan islam hamsa ga dergiri bersatu ge arege o ge tahare ne gine sam bagano kuere rasul alayhi salatu wassalam man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummu hajjul mabrur ليس له جزاء الا الجنه غنكي حكي اونا حج ساي جينيني جزاء الجنه حج ساي اقباي هجينار ربنا سبحانه وتعالى كي الرسول صلى الله عليه وسلم دو كورني دمان حكي سين هجينيني سام باغنا ركو بايني دايل تون نرني غرونا توس كنا دراني سي حكي كي اوركون من كان الاسلام غنا واجب ربنا سبحانه وتعالى هجينوني ولله على الناس حج البيت ربنا سبحانه وتعالى واجب سيريبو يا بين كنا عمر ده كنا قد جاب هجنو او كني غير سو مليار تاريري كنا قوانا هجنو كنا قوانا هجنو شيطان دو بيا كونترا كده ناس جنون بو بردو بي غير والله هي تجون دي تاكي سير نك تاري تاب تو حمينا وغنا غير سو مليار سو ويغا تاريري كنا قوانا كاباين Okay, hasrane. Nia fil mir hasrane. Wajib Rabbana subhanahu wa ta'ala wajib seriki. Negane Rabbana gidam saunane versus sini akiti. O ko ne geres kedere tu kana men nati dina so. Ne tu ya ko legina re. Ma ka ko re kra ka ko re mama ka ko re abu ka ko re ru ka ko re gina re. Bara ayin. Na ayin ku re. أول تا كناوي فرد كناوي أول ناي نكولي ناسو نا كنا هيجينا إمر دني كيا أقواي كاعي هيك كناوي كنا كتير نايو كيا بهيجينا ونكي هوي كاعي أردان نكولي أردان كي سنة را أرتنا أقواي كسر أرتنا أوكي أرتي باراكي وراشا شور كي أمبيونو غاسيبي تيونو غادي ببرا أرتكي أرتي باراكي يو أرانكا بيبي تلاوار قران کے ریتیر گنے نے صلاتیر دوار بگیم بین اسو جود دے بن بگنو بگی دیو رمضان گنے نے او امام گوئے حفظ القران کے جو نے کھور نے جامع اگر ایک تک فتے کرے گا عمرہ سارے کا عمرہ کے گنے کرے گا عمرہ سال نگے ہرو تے بلے جامع ار کا تراوی سلا گنے قیام لیل سلا گنے دوار یہ ذکر دو یہ قران دو یہ تلاوار یہ 24 ساعے سب کو عبادت ماشی سے Aku ni aram dana ini Carrefour kerana re. Karta kawar na. Adi tayari abdo na re. Arbi ku ada agu ke re kisina re. Karta darbe gini ni. Hush. Tu karta betul arbata. Ia gitu orang na. Biar gitu karta tayar ke abdo ni deh ron. Aku ni elnasu. Salah tu khair menong ini agi ya ini salah salah usur na gue ini. Ber okay na. Oh ber kero kero ke. Ikip ke gie gero. Na arang daring ini ikip begin ni sih sinar. Kartar na suri. Oh kiamat lalu darbei na kartar na suri. Heh. Siam ge rukun min arkan al Islam khamsa ke dar dia. Ogot ye ogot maghfirah ke gana. Lejar qadr kere kere ya. ربنا اركيابا كولي بيغا كولي ان بيغا نيجي سنا سقو هدا شر شور كا سقو ام بيغا نو جيغا كارتا غا ني ني ني رنسو كوي ني ر رمضان ني ني ني ايكيب كري ني ر او قيام الليل صلاه غنا تراوي صلاه غنا كا ني ني ني نا اگيتي ني نا اگي نو اينا كان ني ني ني او كارتا سون وات ني غرا يري توس كني ني ني كوني غا سو صلاه غنا كوني غا سو ساتو غا صلاه نورا غي ني ارانغ نو كيمين ني تو كي حالات Ardan ge ber ogot kinara yani toba otinaso wadan artina na koni deniga sala bigira kasaletiniga ibara bigira kasalaniga sala gano tonne tunuga tene nagas niga gene ogot toba kinaso sanagra ogot toba kinaso ona tubigine arajaye gene garde kawge dara garde songe biere rabbana subhanahu wa taala ker deiran duaune ortagisa ko tobar tu bigina kaale gine ne rabbana samba ko hotkina gine zo fursa ki rabbana subhanahu wa ta'ala tikki sanara una ko kese notena e barar kay sanni notena rabbana arhama gor ne suri notena samba na gafir gine ne gidi notena rabbana subhanahu wa ta'ala dua aqani ne rabbana istajabi gine ne gidi notena ujur akuri goramdan ke gine notena tabine le qadr notena tabarne himma kiyon tabine ne suri manige Carrefour tu do hay sembe carta o mosese be obdo be ko ba herbe ke do bito no warandan ke ti ki halat daim arkanal islam ko ke ga sai ke be ga hoye hoye ke rokon goy daim akre goy islam do tasiye ye be ga gina ke ga sai ne su jina inshallah bagi fi dar salat